Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju. Ani na wody, ani na lasy. Lepo wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Tak się kończy płyta Chopin Trio Anny Sarafińskiej i jej wspaniałych kolegów. To o kolegach za chwilę też porozmawiamy, bo w studiu witam panią Annę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się kończy ta płyta. To jest jedna z ilu piosenek, które powstały do muzyki Fryderyka Chopina? Kilka było, tak? Piosenek. Pieśni tam jest, ja nie pamiętam, jest na pewno jeden zbiór tych pieśni, to chyba gdzieś około 20 albo lekko ponad. Natomiast to nie jest jakaś kolosalna twórczość i też dlatego ja specjalnie nie kierowałam swojego zainteresowania w tamtą stronę, chociaż już post factum tak naprawdę, jak myśmy przygotowali ten program, to jeszcze sobie wybrałam kilka rzeczy, na które pomysły mamy i to do koncertów. Do koncertów. Do koncertów z zespołem w składzie takim, że oto na fortepianie gra Rafał Stępień. I na perkusji Czarek Konrad. Nie mamy basisty. Jest to celowy zabieg artystyczno-eksperymentalny, ponieważ ja to zawsze sobie mówię tak, że to jest projekt nie tyle na głos, fortepian i perkusję, tylko na Serafińską, Stępnia i Konrada, ponieważ tylko ta maszyna tych dwóch muzyków po prostu daje gwarancję, że ta przestrzeń, która powinna być wypełniana przez niski, pulsujący instrument jakikolwiek, czy elektryczny, czy akustyczny, po prostu, że ona będzie świetnie zagospodarowana i że oni to wypełnią tak, że nie będzie się odczuwało po prostu jakiegokolwiek braku. Braku basisty. Braku basisty. Na przykład. Tak jest. 8 wybraliście utworów Fryderyka Chopina tu na tę płytę, ale jak to się odbywało, żeby dojść do tego tak zawężonego zbioru 8 właśnie? Tak naprawdę to historia tego projektu jest długa, bo wszyscy pamiętamy, być może jeszcze do dzisiaj niektórzy są zmęczeni, pamiętamy rok chopinowski, prawda? Pamiętamy, co się wtedy działo, ile było tych projektów różnych. Ja w 2000, chyba to było 2009 roku, nagrałam w takim projekcie realizowanym przez Estradę Stołeczną, nagrałam 2 tematy. I później po prostu graliśmy cały taki potężny program, który się nazywał Chopin jazzowo, rockowo i klasycznie. Graliśmy go po świecie, to były wielkie imprezy i jakoś tak miałam poczucie, że w temacie Chopina sobie powiedziałam na ten moment wszystko, co chciałam powiedzieć i nie miałam żadnych ambicji, żeby robić jeszcze swojego Chopina na tamten czas, ale dostałam propozycję zaśpiewania koncertu podczas takiego dużego festiwalu, który był organizowany przy Teatrze Wielkim. Tam było 7 scen i wewnątrz teatru, i na zewnątrz. To było jakoś chyba, nie pamiętam już nawet w którym roku, chyba w chopinowskim. I dużo różnych odsłon muzyków różnej proweniencji. No i tak sobie pomyślałam, no dobra, no to jeżeli już jest taka propozycja i fajny festiwal, to może czegoś poszukam, może jakoś pogrzebię. No No i zaczęłam sama się rozglądać za utworami, które mnie tak naprawdę interesują, ponieważ czym innym jest zaproszenie do nagrania i zaproszenie do udziału w projekcie, który ktoś inny realizuje, a czym innym jest zastanowienie się po swojemu, co mnie tak naprawdę w tym wszystkim interesuje i jaka jest moja potrzeba wypowiadania się dźwiękami tego kompozytora. No i wyszło mi z tego, że tak naprawdę to najbardziej interesują mnie miniatury, właśnie te, które no wszyscy gdzieś tam jakoś znamy, bo okazało się, że oczywiście ja pamiętam nagrania jeszcze z dawnych czasów, to były takie moje pierwsze inspiracje, jak byłam wczesną nastolatką, płyty zespołu Novi Singers, gdzie oni po prostu zęby zjedli na tym Chopinie i objeździli z nim cały świat, bo to było bardzo spektakularne tak naprawdę wtedy. Tylko że Novi oczywiście przełożyli na czterogłosową fakturę zapis fortepianowy, nie improwizowali, nie odchodzili, tylko po prostu no, atrakcyjne było to, że to było wykonane głosem. Wokalnie. Tak, dokładnie. A mnie, jak zaczęłam się no, wgryzać w to, co tak naprawdę mnie urzeka w muzyce Fryderyka Chopina, no bo oczywiście ja jestem wykształconym muzykiem, ja jestem skrzypaczką, przeszłam całe takie klasyczne kształcenie, gdzie oczywiście mieliśmy bardzo duży kontakt z literaturą muzyczną, z klasyką i oczywiście słuchało się muzyki. Oprócz tego, że obowiązkowo w szkole, no to jeszcze każdy z nas słuchał muzyki w domu. I Chopin nigdy nie był mi obcy. Jak zadałam sobie to pytanie, co tak naprawdę w tym Chopinie jest takiego, że on jest bardzo bliski i porywający, to okazało się w tym moim bilansie, że on jest nieprawdopodobnie śpiewny, melodyjny i nieprawdopodobnie to jest tak naprawdę jakoś no, zhumanizowana ta muzyka. To jest coś takiego, co się bardzo dobrze nadaje na głos ludzki, ale właśnie niekoniecznie taki głos, jaki znamy z pieśni, że musi być jakiś tekst, że musi być jakaś treść pozamuzyczna w to wszystko wpleciona, tylko z samych tych dźwięków, z tej subtelności, z tych rubat, które są takie charakterystyczne dla Chopina, wynika coś bardzo ludzkiego. I zainteresowałam się tym, jak to można zaadaptować na głos tak, żeby nie było to siłowe, żeby gdzieś no jeszcze jakaś inna przestrzeń się w tym wszystkim stworzyła i tak zaczęłam dłubać. Zaczęło się od duetu i ten koncert, który zagraliśmy wtedy, był w duecie. Śmieszna sprawa jest taka, że bo przypomniałam sobie to niedawno, jak trzeba było tworzyć opisy na okładkę płyty, że tak naprawdę stworzyliśmy cały ten materiał z Rafałem Stępniem, a pierwszy koncert zagrałam z Pawłem Tomaszewskim, bo Rafał nie mógł. W związku tak z tym bywa, zrobiliśmy tak projekt. Wśród braci muzycznej. Tak, projekt zagraliśmy, zastępca zagrał premierę. No a potem, no potem siłą rzeczy gdzieś tam się to zaczęło rozwijać, no i zaczęłam myśleć o tym, jakby to można było ewentualnie jeszcze ubrać w coś, bo jednak dwa melodyczne instrumenty, fortepian i głos, gdzie to była kaskada dźwięków, absolutna kaskada dźwięków, dla mnie samej to było już jakoś tam męczące, no bo co można było więcej sprzedać? Nie bardzo chciałam iść w jakieś takie totalne eksperymenty, nie wiem, z preparowanym fortepianem i tak dalej, żeby nie zrobić z tego jakiegoś takiego dziwadła, żeby nie przeszkadzać temu Chopinowi zanadto, bo nie na tym mi zależało, żeby się lansować na twórczość wielkiego kompozytora, no, z którym nie mam szans po prostu w ogóle nigdy w życiu. Ale interesowało mnie to, jakby można było pokazać współcześnie pewien rodzaj właśnie subtelności, ale też nieprawdopodobnego ładunku energetycznego, jaki jest zapisany w tej muzyce. Czegoś takiego, no co my ubraliśmy, no wiadomo, w jakieś takie bardziej jazzowe struktury. Natomiast tak się trochę kojarzy z taką szabelką podniesioną. Bardzo jest to polskie, bardzo jest to emocjonalne tak naprawdę. I nieprawdopodobnie piękne. Muzyka Fryderyka Chopina. Graliście koncerty już we trójkę? promujące tę płytę? Tak, tak. Znaczy graliśmy koncert promujący płytę, zagraliśmy jeden, ale do tej pory zdarzyło nam się zagrać chyba ze 3 koncerty, czy 4, już nie przypomnę sobie teraz ile. I za każdym razem dla nas to jest wydarzenie, bo śmieszne jest to, i zresztą takie były też głosy ludzi po tym koncercie, który zagraliśmy w październiku tego roku, że właściwie to jest kompletnie inny materiał, to jest zupełnie inna płyta, gdyby to nagrać, co zagraliśmy na koncercie. I wydaje mi się, że trochę to jest istota, bo istotą tego naszego spotkania jest to, że my bardzo dobrze się razem bawimy. Znamy się już jak łyse konie w muzyce i poza muzyką też. I czerpiemy ogromnie dużo radości tak naprawdę z bycia ze sobą w przeróżnych projektach muzycznych, ponieważ zarówno Rafał, jak i Czarek to są muzycy o potężnej erudycji muzycznej, potężnych możliwościach wykonawczych. Niesamowicie mają dużo smaku i właściwie w żadną stronę niczego im nie brakuje, bo mają i groove, i feeling, i harmoniczny zmysł nieprawdopodobny, bo Czarek oprócz tego, że jest fantastycznym perkusistą, jest jeszcze świetnym pianistą. Także jakby no, to rodzi takie pole do zabawy na przestrzeni wyobraźni. Też wszyscy są jakoś tam bardzo wyczuleni na brzmienie, na... Znam też kolegów, wiem, że są no, takimi normalnymi ludzkimi jednostkami z ogromnym ładunkiem emocjonalności. I to chyba gdzieś jest jakiś konglomerat tego wszystkiego, że jak się zaczyna razem grać, to się idzie w jakieś nieznane i to jest przygoda. I myśmy tę płytę tak nagrywali, bo myśmy tak naprawdę 10 godzin ją nagrywali w całości. Wychodziliśmy z tych budek naszych do reżyserki, słuchaliśmy, mówimy, no dobra, no to można by jeszcze raz to zagrać. Ale tak właściwie to się nie ma się co czepiać jakoś szczególnie i naprawdę to była wielka przygoda, wielka. To jeśli państwo gdzieś zobaczą w okolicy plakat zapraszający na taki koncert, to będą jeszcze koncerty? Tak, my dopiero w koncerty zaczynamy wchodzić tak naprawdę, ponieważ na razie to nam zależało na tym, żeby się uporać z tą płytą i żeby płyta ukazała się dla wszystkich, a koncerty dopiero będziemy grać. Jeśli państwo zatem ten plakat zobaczą, Chopin Trio, Anna Serafińska, proszę się ani chwili nie wahać, bo po koncercie można nabyć płytę, ale na koncercie posłuchać jeszcze zupełnie czegoś więcej, bo to innej o to wersji chodzi. Zupełnie. Tak, bo to o to chodzi. W takich spotkaniach na żywo. Anna Serafińska była gościem Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Za rozmowę. Za tę płytę też dziękuję, bo ona towarzyszy mi niejednokrotnie w nocnych spotkaniach ze słuchaczami Trójki. Bardzo się cieszę. Dzięki. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mazurek C-dur, opus 24, numer 2, otwiera płytę Anna Serafińska, Chopin Trio, Cezary Konrad na perkusji, Rafał Stępień na fortepianie i gość trójki, Anna Serafińska przy mikrofonie. Czy ja Państwu mówiłem, że dzisiaj znowu nam się zdarzy bardzo gościnne wydanie audycji Mało Obiektywnie? Kolejny gość już za chwilę. Tak się zaczyna płyta, której właściwie trzeba słuchać w całości. No w radiu, jak państwo się domyślają, nie jest to zbyt łatwe do wykonania, ale w warunkach domowych jak najbardziej. To jest płyta o tytule Unloved, czyli niekochana. A w studiu Maciej Obara, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witaj. Płyta wyczekana przez ciebie. Dosyć. Właśnie. Przeglądałem wywiad, który można znaleźć w najnowszym wydaniu, listopadowym wydaniu magazynu Jazz Forum. No, to jest wywiad rzeka, właściwie niemalże, Marka Romańskiego z tobą. Sprasowaliśmy tam chyba całą historię ostatnich 6 albo 8 lat. Właśnie. Tak. W tej jednej rozmowie zawarliście kilkanaście lat właściwie. Dlatego, że w ogóle zdarza mi się strasznie rzadko dawać wywiady jakiekolwiek. I chyba ostatni wywiad do Jazz Forum był kilka lat temu, z 2-3, coś takiego. Nawet nie pamiętam, więc była taka okazja do może jakiegoś podsumowania. I bardzo się cieszę, że miałem okazję o tym rozmawiać z Markiem, bo to była naprawdę przyjemna rozmowa. Tak, tak. Polecam państwu. Marek Romański rozmawia z Maciejem Obarą nie tylko o płycie Unloved. Powiedziałem, że to dla ciebie ważny album, no i tam gdzieś wywiadzie kilka pasusów jest poświęconych tej twojej historii dotarcia do ECM-u, dotarcia do Manfreda Eichera. Trwało to kilka długich lat, ale tak sobie nawet przed wejściem na antenę trochę rozmawialiśmy i to też gdzieś pada w tej rozmowie twojej z Markiem Romańskim w Jazz Forum, że no tak się musiało wydarzyć, że to wszystko musiało się tak poukładać. Taka była droga do tego. I to ta droga po prostu zajęła tyle czasu, bo gdy spojrzę z perspektywy i teraz słuchamy tego albumu, który właśnie przed chwilą udało się odtworzyć, zdaje się pierwszy utwór, mi się wydaje, że ten band po prostu nie nagrałby tego wcześniej, w ten sposób. Więc chyba zdaje się, że ten Manfred po prostu się na tym zna. Tak. Ile lat gracie już ze sobą? No to już ponad 5, to już 6 rok. Natomiast nasze pierwsze spotkanie z Manfredem było dosyć szybko, jak ten kwartet powstał, dlatego że wysłałem nagranie z muzyką Komedy, które się ukazało dla Fortune. To było w ogóle pierwsze nagranie w historii tego zespołu i wtedy on stwierdził, że to jest dobry moment do tego, żeby się spotkać i żeby przyjść na koncert i że w sumie chciałby tego posłuchać. Chciałby zobaczyć, jak band gra na żywo. I rzeczywiście zagraliśmy dla niego bodajże jeden set, bo na pierwszym secie był na żywo. Zamieniłem z nim parę zdań, ale jeszcze wtedy sesji niestety nie było. No ale do sesji doszło w styczniu, tak, tego roku? Tak, dokładnie w styczniu. Dobrze, to za chwilę sobie jeszcze o tej płycie pogadamy więcej. Pozwolisz, że będziemy tak chronologicznie, czyli po Uli czas na 1-4. Maciej Obara Quartet z nowej płyty. Ula. Tak się zaczyna płyta. Potem jest One, Four. No właśnie, tytuły są też takie zwarte. Ula to o Uli albo dla Uli, ale One, Four... To też dla kogoś bardzo ważnego. A, rozumiem. Niech to zostanie... Może tym razem to będzie tajemnica. W innym wywiadzie nie było, a w tym niech będzie. A, rozumiem. Niedopowiedziane. Maciej Obara jest gościem Trójki. Słuchamy po raz pierwszy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak? Po raz pierwszy twojej płyty chyba. Chyba po raz pierwszy. Dokładnie tak. Unloved, czyli niekochana. To jest, jak państwo doskonale wiedzą, bo ten tytuł pojawia się w Trójce nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, już wielokrotnie padał. To jest kompozycja Krzysztofa Komedy, ale to nie jest kompozycja z tych najbardziej jego znanych. Dokładnie. Graliście ten utwór już na koncertach, bo on jeszcze dzisiaj powróci w wersji koncertowej, bo dzisiaj w jazzowej godzinie koncertowej, która kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, twoja płyta Life at Manga, to już teraz zapowiedzmy. Wtedy zespół nazywał się jeszcze Obara International. Tak, dokładnie tak. Po prostu. No ale wiadomo, że na potrzeby wydania płyty w ECM-ie to już nazwa musi zawierać imię i nazwisko. Tak. I najlepiej jeszcze, jak określa liczbę członków zespołu. I tak, taki też był pomysł, ale też z drugiej strony bardzo często zdarza mi się, że firmując swoim nazwiskiem kwartet, występuję z Michałem Miśkiewiczem na perkusji i na przykład z Maxem Muchą na kontrabasie. I mamy wtedy polski kwartet. I taka definicja international zawsze jakby stawia, albo mogłaby mnie stawiać w sytuacji, żeby zawsze mieć za wszelką cenę na koncertach międzynowy skład, a czasem tak nie jest. I uwielbiam grać z Michałem Miśkiewiczem i jestem zachwycony tym, jakim doskonałym muzykiem i świetnym bębniarzem jest i to się też dzieje czasem w ten sposób, więc kwartet jest dużo bardziej uniwersalną rzeczą, a dźwięki pozostają more or less te same. Słuchaj, cała historia twojego spotkania z Dominikiem Wanią też pada tu w tym wywiadzie. Przypomnę państwu, to jest długa rozmowa Marka Romańskiego z Maćkiem w najnowszym magazynie Jazz Forums. Też jak się zgadzamy, z świetną okładką, prawda? Rewelacyjną jestem, naprawdę. Też przemyślana koncepcja graficzna. Świetne nawiązanie w ogóle do albumu i tego, jak został wytłoczony i jaka jest poligrafia ECM-owa, więc to wszystko razem bardzo fajnie zagrało. Mhm. Tu jest opisana bardzo ważna rola Dominika Wani w twoim zespole. W moim zespole i w moim życiu. Nawet muzycznym, tak. Nawet oczywiście, tak. Oczywiście. Mhm. Powiedz coś o tym więcej. Ja jestem zachwycony bezgranicznie jego pianistyką, jego wolnością wypowiedzi, jego wrażliwością i tym, jak naprawdę dużo ma do powiedzenia jako improwizator i jako po prostu niezwykle dojrzały i wartościowy, pełnowartościowy muzyk, który w znaczący sposób kreuje ostatecznie brzmienie całego kwartetu. I jest to jakby idealne połączenie tej prostej liryki tych kompozycji, bo nie pisze jakoś bardzo skomplikowanych rzeczy. Może są trochę inaczej, mniej typowo, standardowo zharmonizowane, ale Dominik świetnie wyciąga z tego smak i barwę i sposób, w jaki na tym improwizuje, więc wydaje mi się, że jest to niezwykle integralny i ważny muzyk w tym zespole, który nadaje taki rodzaj brzmienia, które ostatecznie unosi ten zespół. Tak samo dotyczy się kontrabasisty i jego ataku, jego głębi na tym kontrabasie, która rzeczywiście pochłania nas całych i daje nam tą przestrzeń do tego, żeby wybrzmieć i rewelacyjny gard, który tak jak słuchaliśmy przed chwilą w utworze One Four, prosty groove, wręcz powiedziałbym około popowy, popsongowy, gdzie niewiele w sumie jest zagrane, a to ma ten rodzaj swojego feelingu, który powoduje, że się tego świetnie słucha, więc jest to ciekawy zestaw muzyków. No właśnie, jak trafiłeś na tych Norwegów? To było właśnie powiązane z cały czas jakby nieustająca historia Jazztopadu i edycji Jazztopadu jako współorganizatora międzynarodowych wymian muzyków i takie coś jak Take Five Europe było częścią właśnie tej idei, gdzie Jazztopad brał udział i wysyła muzyków z Polski. Ja zostałem tam właśnie wysłany. Brałem udział w kilkudniowych warsztatach poświęcone sprawom zawodowym, funkcjonowaniu artystów na rynku europejskim, w ogóle sprawom muzycznym, bo skłożyliśmy wtedy Tentet, który wystąpił w 5 krajach europejskich, członkowski tej całej platformy międzynarodowej. Big Five, tak. I to spowodowało, że mogliśmy odwiedzić ważne sceny w Europie i ważne festiwale. I w sumie tak się zaczęła moja znajomość z kolegami z Norwegii. A Dominik był od samego początku, gdy jeszcze zaczynałem w poprzednim kwartecie z Maćkiem i z Krzyśkiem. I wtedy poznałem Dominika grając chyba swój ostatni koncert z Tomaszem Stańko. Dominik wtedy zaczynał i dochodził do jego składu. Więc ten taki krótki moment, w którym minęliśmy się, spowodował, że pomyślałem sobie, że to byłaby idealna sprawa mieć takiego muzyka w zespole, który by aż tak dużo mógł wnieść. I naprawdę to zrobił. To jest taki cichy, skromny, spokojny człowiek, tak? No, tak można powiedzieć. Takie wrażenie sprawia swoją obecnością przy fortepianie. Tak. Właściwie, proszę państwa, mnie tu nie ma właściwie. No, ale jak już przyłożę rękę do niego, to wtedy nagle wszyscy widzą, że jest. I że ma bardzo dużo do powiedzenia, więc jest to piękna sprawa, jaki dobór ludzi jest ostatecznie w tym zespole. I ta chemia, tak? Jest chemia, jest w ogóle fajny flow na trasie. Jest taki rodzaj podejścia do wielu problemów, które spotykają muzyków. Tak zwane życie. Że wydaje się, że ostatecznie ich nie ma. I to jest chyba sukces tego składu, żeby poruszać się w tym bardzo skomplikowanym świecie artystycznym, koncertów, organizowania tych spraw i w ogóle poruszania się wspólnie na trasie. Więc cenię sobie ten cały zestaw elementów, które ostatecznie rzutują na to, jak wychodzimy na scenę, i dzięki temu jest wiele różnych pięknych, uwiecznionych rzeczy. Tak jak w postaci wspomnianej kiedyś płyty Life at Manga, która jest przykładem tego, jak ten zespół gra na żywo. I jest naprawdę jedną z moich najbardziej ulubionych historycznych nagrań tego kwartetu. To państwo sobie przypomną, jak to brzmi w ostatniej godzinie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. To taka dzisiaj będzie jazzowa godzina koncertowa z Maćkiem Obarą i jego międzynarodowym kwartetem. Słuchaj, ty jesteś teraz w takim momencie najważniejszym w swoim myśleniu o sobie jako muzyku? Wiesz, wydaje mi się, że to nawet, nie wiem, czy to jest jak najważniejsze. Trudno to określić, prawda? Bo to jest taki punkt. Dla mnie to było najważniejsze, w sensie, gdyby spojrzeć na to z perspektywy realizacji marzeń i jakby tego, co człowiek osiąga i o czym myśli z punktu widzenia wydawniczego i fonografii, i tego, żeby ta muzyka dotarła do jak największej, do największego grona słuchaczy. Tak, i żeby była w różnych miejscach, i żeby jednak móc dotrzeć na inne sceny i dzielić się tym, to rzeczywiście jest to najważniejszy moment. Natomiast rozmawiałem z kilkoma kolegami, też z Norwegii, którzy mają przyjemność nagrywać dużo więcej dla ECM-u niż tylko jedną płytę. I zawsze mówią, że kiedy już ten cały kurz opadnie tej radości i już zagrasz tą pierwszą trasę i zaczniesz funkcjonować generalnie jako artysta, który wydaje w takim, a nie innym wydawnictwie, no to kolejny ruch, kolejna muzyka i trzeba iść dalej, trzeba pisać i komponować i mieć coś znowu interesującego do zaproponowania. Mi się wydaje, że to będzie znowu pewno jakaś nowy cel, który będzie tak samo istotny jak to, że w ogóle zawsze chciałem się dostać do tej wyrni i wydać muzykę w tym wydawnictwie. Także mi się wydaje, że na teraz to jest to, a później jest następny ambitny cel tworzenia jakiejś ciekawej muzyki, rozwijania w ogóle filozofii tego kwartetu. Już mamy 6 lat za sobą, także jest już sporo czasu. Ale to było takie zdrowe podejście, że potrzebowaliście tych 6 lat i właściwie też takiego drugiego podejścia do ECM-u, prawda? Że to dopiero za drugim razem się udało. Mi się wydaje, że jak tak się przyglądam, bo to jest okej, opowiadamy moją historię, która jest taka, a nie inna, ale gdy rozmawiam z muzykami, jak do tego dochodzi, jak oni się dostają. Na przykład historia Tomasa Stronena, takiego bębniarza, który grywa bardzo często z moim basistą też. Jestem Time's a Blind Guide z triem albo z kwartetem smyczkowym. Taki nietypowy projekt, gdzie kompozytorem jest perkusista właśnie. No to on mi opowiadał też, jak wiele lat usilnie starał się dostać do ECM-u i na końcu doprowadziło go do takiego punktu, że zaaranżował po jakimś koszmarnym dzwonieniu do tego labela i do ustawiania tego spotkania z Manfredem, pojechał do Monachium i po prostu na końcu jeszcze grał u niego w biurze po prostu jakieś solo i dzieją się, każdy ma swoją historię jakąś związaną z Manfredem, no bo go się nie rozerwie, sam to wszystko praktycznie robi, jeśli chodzi o sprawy produkcyjne, w większości sesji bierze udział, jest strasznie ciężko do niego dotrzeć, to po prostu długo trwa i nie sposób w ogóle wywierać na to w żaden sposób presji, bo mi się wydaje, że dobrze, że jak to tyle czasu trwa, to na końcu Się samo obronić, tak? To się musi po prostu wydarzyć najlepiej jak może, bo po prostu czujesz powagę sytuacji, że w końcu przyszedł ten moment, na który czekałeś i pracujesz w studio i starasz się to zrobić najlepiej jak możesz. Kiedy koncerty? Koncerty w listopadzie się zaczynają premierą w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w ramach Jazzopad Festival. Tam też będzie gościem Manfred, który ma przylecieć na konferencję prasową i oficjalną premierę płyty. Tak, oficjalną premierę płyty. Będą też oczywiście albumy, które będą dostępne po koncercie. Później gramy na Komeda Jazz Festival w Słupsku. Następnie, w następnym tygodniu, czyli tam 21 listopada gramy w Monachium w Niemczech, później w Hiszpanii, w Madrycie, w Oslo, w Norwegii. Przylatujemy do Polski znowu na Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, z czego się bardzo cieszę, bo jeszcze nigdy nie grałem, a to jest legendarny festiwal. I bardzo się cieszę, że będzie mi okazję tam wystąpić. I zamykamy trasę w tym roku koncertem w Polgienbes w Wiedniu. No a w przyszłym roku pewnie dalej. W przyszłym roku wystąpimy trochę w Polsce. Chcemy w końcu zagrać koncert w Warszawie, który niestety nam odpadł ze względu na komplikacje zdrowotne właścicieli klubu 12-14. Wiemy, jaka jest historia. Koncerty zostały odwołane z takiego właśnie problemu. Mam nadzieję, że Tomasz odzyska zdrowie i w ogóle tego mu życzymy. Tego mu życzymy. Mhm. Więc ten koncert spróbujemy zorganizować niezależnie jakby w jakimś innym miejscu w Warszawie i pracujemy w tej chwili nad tym. Trochę się pojawimy może na południu Polski, chcemy zagrać w Krakowie. Polecimy też do Stanów i do Kanady. Z tym albumem jako premierowa trasa w Ameryce Północnej. Co jest, myślę, bardzo kluczowe i też ważne. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, Maćku. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że muzyka, którą słuchacze dostaną albo nabędą, da im frajda. Tego im życzę. Maciej Obara. Dziękuję. Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. To teraz trzeci z tych 7 nowych utworów na płycie Unloved. Thank you.